aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 20 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd jest gotowy do rozmów z protestującymi w Sejmie niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Czekamy tylko na sygnał i jesteśmy do dyspozycji w każdej chwili. Legia Warszawa już oficjalnie piłkarskim mistrzem Polski. Za chwilę sprawdzimy też, ile na książęcym ślubie zarobi brytyjska gospodarka. Rząd jest gotowy do dalszego dialogu na temat problemów osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Zapewnia o tym jego rzeczniczka Joanna Kopcińska. Jeżeli osoby, które przebywają w Sejmie, wyrażą taką chęć, jesteśmy w każdej chwili gotowi do rozmów, jesteśmy do dyspozycji. Oczywiście czekamy tylko na sygnał i jesteśmy do dyspozycji w każdej chwili. Rzeczniczka apeluje też do wszystkich o jedność i pomoc w poprawie sytuacji tych osób. Musimy dokonać zmian systemowych. Bez tego nie da się pokonać barier. Od tych barier architektonicznych przez bariery finansowe. Sejmowy protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców trwa od 18 kwietnia. Jest walkowe dla Legii za przerwany mecz z Lechem w Poznaniu. Warszawski klub już oficjalnie jest piłkarskim mistrzem Polski. To trzeci z rzędu, a 13 w historii tytuł warszawskiej Legii. Poznański Lech kończy sezon na trzecim miejscu. Drugie zajęła Jagiellonia Białystok. 4 dni debat, rozmów i spotkań. W Warszawie zakończył się kongres Polska Wielki Projekt. Zgromadzeni rozmawiali m.in. o społeczeństwie obywatelskim, silnej gospodarce czy roli państwa w ekonomii. Wśród gości byli m.in. laureat tzw. ekonomicznego Nobla, Amerykanin Thomas Sargent, czy niemiecki filozof, kulturoznawca i eseista Peter Sloterdijk. Spotkania podsumowuje przewodniczący Rady Programowej Kongresu, profesor Zdzisław Krasnodębski. Uczestnicy na pewno sobie uświadamiają, ile osiągnęliśmy, ile jeszcze przed nami i gdzie są te podstawowe problemy. Przyznano także dwie nagrody. Pisarz i reżyser Antoni Libera otrzymał nagrodę imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tej pogratulował mu premier Mateusz Morawiecki. Ja zawsze jestem pod wielkim wrażeniem tej dbałości o słowo. Kiedy mamy taką inflację słowa, pan Antoni zawsze dba o słowa. Wcześniej medal Odwaga i Wiarygodność powędrował do rumuńskiej lekarki dr Anki Marii Czernej. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. A kongres Polska Wielki Projekt odbył się po raz 8. Patronem medialnym było Polskie Radio. Nawet miliard funtów, tyle brytyjska gospodarka może zyskać dzięki ślubowi Meghan Markle i księcia Harry'ego. To szacunki ekonomistów z londyńskiego City. Ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle to wydarzenie roku w Wielkiej Brytanii. Mówi mi Konrad Jagodziński z firmy analitycznej Brand Finance z londyńskiego City, a wszystko to przelicza się na pieniądze. Szacowane zyski z turystyki 300 milionów funtów. Turyści przede wszystkim z Ameryki, z której pochodzi Meghan Markle, także z Kanady, z innych krajów wspólnoty brytyjskiej. Rzeczywiście na ulicach chęć spieniężenia weselnej atmosfery była wyraźnie widoczna. A Marta Kułakowska z lokalnej kawiarni Lili's Cafe nie ukrywa. Biznes ma się teraz dobrze. Mieliśmy 2 razy więcej niż weekendy się dzieje, więc jeden dzień był nawet nieporównywalny, większy niż weekendy. Autorzy raportu na około 300 milionów funtów szacują ogólną premię wizerunkową, jaką otrzyma kraj dzięki miłym dla oka obrazkom ze ślubu. Restauracje i handel 250 milionów, a sektor odzieżowy 150. Do tego jeszcze pamiątki 50 milionów funtów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek słoneczny, ale będzie też trochę chmur. Przelotny deszcz tylko na Warmii i Mazurach. Termometry pokażą w Przemyślu 18 stopni, w Trójmieście, Krakowie i Lublinie 19, w Poznaniu, Białymstoku i Katowicach 20, w Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu 21, w Szczecinie 22 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Dotarłeś

time you choose it. Don't waste time, the time you call. Let me love you, baby. You're driving my poor heart. Dzisiaj hasa Bonamassa, można powiedzieć, tylko jeden koncertowy album, a ile radości. Pamiętam dokładnie, gdzieś tak pod koniec zimy 2016 roku dotarła do mnie informacja, że Bonamassa zagra koncerty poświęcone wielkim gitarzystom brytyjskim z lat 60. Będzie Beck, Eric Clapton, Jimmy Page grany. Bardzo chciałem, nie dało się, trudno było. Potem się okazało, że tych koncertów tylko 5 w Wielkiej Brytanii. Pomyślałem sobie, będzie więcej, ale nie było. Pomyślałem sobie, będzie płyta koncertowa, ale nie było. Prawie zapomniałem o wydarzeniu, aż tu nagle, w marcu tego roku, teraz pojechałem na koncert Bonamassy do Zabrza i on tam zagrał na koniec, no, takiego Zeppelina, że czapki z głów, a zaraz potem zobaczyłem informację, że ukazuje się wreszcie ta koncertowa płyta zawierająca nagranie jednego z tych 5 koncertów z 2016 roku. British Blues Explosion Live. Jedna koncertowa płyta, perełek na niej, co niemiara. Feel my heart so high now, babe. then you lay me down so low. Don't you realize, sweet baby, woman, I don't know what we'll do. Thank you. mess of my happy home now, babe. Made me miss you, my own child. Dzisiaj hasa bona masa, ale postawmy też plusa przy nazwisku Artura Andrusa, pisze pan Zbyszek. Po południu w Cieszynie odbył się występ pana Artura z gościnnym udziałem fenomenalnej Doroty Miśkiewicz. Wręczano Arturowi platynową, tak? Platynową płytę za poprzednie wydawnictwo Cyniczne Córy. Curychu. Arturze, gratulujemy serdecznie. Utwór przed chwilą, to nie był ten Zeppelin, który w Zabrzu, ale ten z Zabrza, ten utwór też Państwu dzisiaj zaprezentuję po 23. To jest ta nowa płyta Bonamassy koncertowa z koncertu 7 lipca 2016 roku w Greenwich, dzielnicy Londynu. No, nie tylko Bonamassa tu wypada fantastycznie, obok lidera także Russ Irwin na gitarze rytmicznej, Rhys Wines na klawiszach, a zwłaszcza przepiękne brzmienia organowe, Michael Rhodes na gitarze basowej i Anton Fick na perkusji. Wszyscy grają fenomenalnie. Wrócimy do Bonamassy oczywiście, a teraz zajmiemy się troszkę sprawami koncertowymi, bo oto za 2 tygodnie bez jednego dnia w sobotę 2 czerwca w klubie Progresja w Warszawie o godzinie 20:00 punktualnie w miarę, uwaga, uwaga, bez supportu, rozpocznie się koncert. To będzie długi koncert i on się rozpocznie od takiej oto muzyki. Tak się zacznie ten koncert. Może brzmienie będzie troszeczkę inne, bardziej nowoczesne, ale muzyka będzie dokładnie ta sama, melodia. Poznali Państwo zapewne zespół Camel, a płytę Państwo poznali. No też bardzo popularne wydawnictwo. Jeśli tak, to dobrze, bo ta płyta zostanie na tym koncercie od razu na początku odegrana w całości. Gdyby Państwo mieli czas i ochotę wysłuchać tego koncertu warszawskiej Progresji z tą właśnie płytą, to proszę wysłać list internetowy do Minimaxu i w temacie tego listu, koniecznie w temacie tego listu, napisać tytuł płyty i no i już, tytuł płyty wystarczy. Adres internetowy brzmi minimax@polskieradio.pl. Thank you. Wielbłąd rozpoczął swoje światowe tournée. Dziś zagrał czwarty koncert w Japonii. Na kolejne wraca do Europy. 2 czerwca wystąpi w Warszawie, a 3 czerwca w Zabrzu. To będzie długi koncert. Proszę się przygotować fizycznie i psychicznie, zwłaszcza w Warszawie, gdzie tylko miejsca stojące, no ale nagrodą będzie świetna muzyka. Program koncertów jest następujący. Płyta Moon Madness w całości, to potrwa około 40 minut, potem 20 minut przerwy, a następnie jeszcze 2 godziny najważniejszych utworów z całej kariery zespołu. No, fantastycznie. Mam 5 wejściówek na koncert w Warszawie. Pan Marcin z Poznania był pierwszy ze swoim listem internetowym, że to płyta Moon Madness. Pani Jagoda z Milanówka była zaraz za panem Marcinem i pani Bożena skąd? Z Warszawy. Już mają takie wejściówki przydzielone. 2 pozostałe maszyna losująca przydzieli jeszcze przed końcem dzisiejszej audycji. Następnego dnia, liczę Warszawę tutaj, czyli w niedzielę 3 czerwca, będzie lżej dla nóg, bo zespół Yes wystąpi w Amfiteatrze Parku Sowińskiego, a tam będą także miejsca siedzące. A czy państwo chodzą na koncerty rockowe, żeby na nich sobie posiedzieć? Ja to się źle czuję, jak jest taki koncert, na którym trzeba siedzieć. Na koncercie rockowym to trzeba sobie co najmniej pochodzić, jeśli nie poskakać. You feel so close to the order of the sun, the name. Zespół jest na razie nie ogłosił programu swojego warszawskiego koncertu, ale z dużym prawdopodobieństwem mogę Państwu powiedzieć, że to będzie taki best of na 50-lecie. Nie Minimaxu, tylko 50-lecie zespołu jest. Chociaż z drugiej strony mogą Państwo pewnych niespodzianek oczekiwać przed tym koncertem. Proszę nasłuchiwać nie tylko Minimaxu, ale także środowej tonacji trójki. Mam też wiadomość świeżutką od pana Tomka, który w czwartek był na koncercie Rolling Stonesów w Dublinie. Koncercie bardzo dobrym, pisze pan Tomek. W drugiej części doskonałym. Pierwsze wrażenie przy otwierającym Sympathy for the Devil, Jagger w takiej formie, że jeszcze 10 lat będzie koncertował, ale Richards bardziej jednak zmęczony, troszkę statystujący na scenie. Stąd myśl, że może to być ostatnie 12 koncertów Rolling Stonesów. Może rzeczywiście trochę grali na półtora gitarzysty, bo całą grę musiał na siebie wziąć Ronnie Wood i zrobił to perfekcyjnie. Widać było, że był bardzo skoncentrowany i skupiony na grze. Z pewnością wiedział, że na jego barkach spoczywa ciężar koncertu. No a potem się rozkręciło, rozwinęło. Wood ciągle był pierwszym gitarzystą, ale Richards też dawał sobie radę. Koncert zabrzmiał dobrze. 80 tysięcy osób oglądało to w Dublinie. No ciekawe, jak wypadnie koncert warszawski. Tyle na razie w dzisiejszym Minimaxie o koncertach. Zajmiemy się teraz polskimi piosenkami. Mam nadzieję, nawet pewność, że Państwo pamiętają Orkiestrę Prowincjonalną. Jej debiut w Minimaxie czas jakiś temu to była piosenka Smutne Miasteczko. Po tym debiucie Państwo wyrazili sporo pozytywnych opinii, a przekazałem te opinie zespołowi. No i zespół, być może pod wpływem tych opinii także, zaczął nagrywać kolejne piosenki i zaczęła się z tego zbierać płyta. Ogłaszałem już pod koniec ubiegłego roku, że płyta blisko. Trochę się to wszystko przedłużyło, no bo płyta jest własną produkcją zespołu. Ale mam dla Państwa dzisiaj fantastyczne wiadomości. Po pierwsze, płyta jest gotowa. Jest gotowa jako dzieło sztuki. Ja to jako produkt rynkowy będzie gotowa wkrótce, bo tłocznia już zamówiona. Tam, gdzie wszystkie takie obrazkowe historie grające się ogląda w internecie, mogą Państwo znaleźć od wczoraj chyba nowy oficjalny teledysk do piosenki Rekwiem Prowincjonalne. Polecam, bo zobaczą w nim Państwo piękną wieś Kocień Wielki, ułana cudnej urody, wszystkich członków zespołu oraz fanów i przyjaciół, no i takie różne gry i zabawy ludu polskiego. Oh,

jedyna dziewczyno, ty moja. Halina, Halina, Halina jedyna, Halina jedyna, ty dziewczyno moja. Oj, Halina, Halina, Halina jedyna, o, Halina, Halina moja. To była światowa premiera radiowa piosenki Halina, roboczy tytuł utworu. Muzyka i słowa Marek Gordziej, wykonanie orkiestra prowincjonalna. Piosenka pochodzi z płyty, która już jest gotowa, tylko jeszcze niewytłoczona. No, lada moment będziemy Państwu głosić dobrą wiadomość, że także dzieło istnieje w formie fizycznej. Kontynuując temat płytowy, płyta ta już chyba wytłoczona. Ona się ukaże 8 czerwca. To będzie nowy album amerykańskiej grupy Dave Matthews Band. 14 utworów nowych. Ta płyta zaczyna się tak. Let's not forget these early days. We No, tak to się zaczyna. Znany państwu oczywiście utwór Samurai Cop otwiera nowy album Dave Matthews Band, a potem jeszcze 13 utworów, znakomitych moim zdaniem. Będzie się państwu podobało, no ale na razie można tylko tyle. Come Tomorrow. Taki będzie tytuł tej płyty. Przed 23 jeszcze duet wokalny Pete Yorn i Scarlett Johansson, aktorka, ale także piosenkarka. Być może pamiętają państwo, w 2009 Yorn i Johansson nagrali album Break Up. Taka płyta, która była jakby nawiązaniem do słynnej w latach 60. współpracy Serge'a Gainsbourga i Brigitte Bardot. W czerwcu wydadzą kolejną płytę, mniej to będzie taka epka tylko pięcioutworowa, nawiązująca do tej płyty z 2009 roku. Oto utwór z tej płyty, także być może państwu znany, ale jakże sympatyczny. Gdyby Scarlett Johansson nie zarabiała tak dobrze kręcąc filmy, to być może śpiewałaby nam piosenki, bo radzi sobie z tym całkiem dobrze. No ale zarabia w kinematografii, piosenki śpiewa od czasu do czasu. Cieszmy się z tego, co mamy. Pete Yorn i Scarlett Johansson. Minimax powróci po serwisie informacyjnym. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP.